دغزی صورت یونس کیوم 24 آیاتو مثال صورت رعد کیوم 14 نمبر آیات انزل من السماء ماء صورت ابراہیم کیوم 24 الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة سورہ نحل کی 75 76 ضرب اللہ مثلا سورہ حج کی 73 سورہ نور کی 35 39 دی کی مثالونه وو چې مثال کې ډیر لوی حکمتي او دریم عاجز د الها قران ذکر کوي چې کوم خلق او ځان لا بغیر د الله نه نور څوک خدایان مقرر کړیو هر څوک چې مله دا غي عاجز بیانې چې غي کې زنيشته صفات د الوهیت اخو مخلوق دی تک سورۃ المائدہ کی ولسم آیاتو ذکر شیو مو د نسواراو په باب کې لقد کفر الذین قالوا ان الله والمسیح ابن مریم عیسی علیہ السلام ته نسبت کوي چې الله دې یاد الله زیه قل فمن يملك لك من شيء نو توای چې کله رانی سي نو څوک به اخلاصي قل فمن يملك من الله شيء ان يهلك المسيح ابن مريم و امه ومن في الارض جميعا کله را دو کی دا ټول رانی سي او هلاکی څوک به اخلاص کی اغیس رس طاقت شتے ندی کنا عجزان دی کنا تغزی صورت عرب کے 194-195 مشرکانو تا اللہ رب العزت ویلیو چی چاہتا آوازو نکوے ان اللذین تدعون من دون اللہ عبادون امثالکم دا استادو په شانتي بنديان دي کنه او چې استادو نه جدا شو او د زموږه لاندې شو نو تاسو ته نه خدایان جوړ کړو نو وتوي علیهم ارجل یمشون بها د دې خپشته چې رامنډه کی چې تو ته आवाज هم لهم ایدین یبتشون بها لسنشته چنه ول پیوکی هم لهم آیون یبصرون بها هم لهم آذان یسمعون بها سترگیشتا وگونیشتا ایزنیشتا دم رکم زوری ناوستا جت پرکی عجز دا آلیہا ارزے کے پدی طریقہ باندې برازی چکہ دا ملائکو عجز بیانی دا مطلبی کدہ جناتو عجز بیانی دا مطلبی چدہ داگی آلیہا دی کنا تھا سورہ ابراہیم کے حال ذکر کی دا قیامت چ خلق واستلی شي لایان وته نه رکشي وی ګرځي بور پسې او بنمو میسو کو نه اخر کې به ابلیس لراشي هغه به خزو مزي په جهنم کې لغور په تابوت کې بندي ادي ټول براشي ورته به وي چدا عرص تاکڑی دی خان اصل غلطی کنا ناغب تقریر شورو کی وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ابوی شیطان کلچ فیصل شکار دا اللہ سنگا جنتیان جنت تا و جہنم جہنم تا قضی الامر دغه تکار پس دی به وی چې الله تعالی سره وعده کړی و ډېر رښتینی وعده وا وعدتکم فاخلفتکم ما هم د سره وعده کړیو خو زه به کې نه یم او بیا ویو ما کان لنا علیکم من سلطان زما سه اختیار زما په تاسو باندې زورو غلبه وا د بادشاہ ما الا ان دعوتکم ما تاسو له دعوت درکاسي چیرې دا خبره خنه نه داسي داسي د خو خنه دا چې دې ساروی له دا وکټ کې چې نظر پې نه لګي بدو څنګه او یا ځان په خپل دی بدن کې سنه خاو کې کنه چې ده نظر کېږي نه یا ځان تاسو کوانجکا او څه شی واځي کنه نو تاسو چې ډیر حدا تا بس ما دعوت درکو تا ز قبولتیا وکړه نو ما ګنا شو دعوت ورسو کور کوي فلا تلومونی ولومو انفسکم ما مملامت کوي ما تاسو ګنا دي پر ځانو نه ملامت کوي ما دا توین تاسو به نه منل کنه لکه مؤمنانو چې نو منلي مؤمنانو خو زما خبره نه منلي بلکې اغي خو با سوال کو چې خدای ته مونږ ته دا شیطانو خې چاړم تیر کړی دا هو اغي خو دومره غوسو خدای له پلاس نیم ورغلې اته زو پما ایمان راوړو چې ما تاسو ویلو ناغم او منلو نه ما ګنا دي ما نبی مصرخکم نتاسو خلاصو لشم او ما انتم بمصرخیو انا ما خلاصو لشه زه خپل کار وګوره او ته خپل عجزی بیان کړه چې ګوره زما سره څه اختیار نشته زه څه نشم کولې نور به څوک څو کی چې هغه مشر وخا او سلورم دې د دې د دلایلو کمزوري چې څومره کمزوري دلایل دي د مشرکینو کمزوري قران په سو وجو سره بیانې یو په دې وجه چې علم نشتا چې علم نه نو اخو دلیل نه لکه سورۃ ال عمران کې ویش پک شپیتم کې 66 کې جهان تم هاولای حاجتم فیما لکم بی علم فلمت حاجونا فیما لیس لکم بی علم فاغا خبره کی لگیا ہے چه علم در لئی نولی پدا سے خبره کی لگیا کی گئے چه علم در لئی بی علم خبره مکو کنا بی دلیل خبره نی قبولا فیما لیس لکم بی علم دیکھے ٹولی اغا مسئلی رالی چې خلقو کړی دي او دلیل یې په نړۍ پېښ کړي او دا ځې بندیان وته ناستو چې غیته نه تاسو نه وکړي چې استاد تا دا مسله وکړه دا حدیث کې دي که قران کې دي که چرته د فقہ په کتاب کې دي نه دی وی ولي دی به دروغ وي تمره لوی ګیره پرې خېدا ادومره کولې سره دی الله رب العزت به دلیل خبره مکو سوره نام کې ویلو 148 یو سره تسلو ختم کې چې مشرکان خپل عقیده جوړ کړی وی دلیل پینو الله رب العزت او توفیق قل هل عندكم من علم توسر صدرکشتی سعلم در سرشتی فتخرجوه لنا راوی باس ہے کنا فتخرجوه لنا کم زیم پٹ کردے مونگتے اوخی ہے کنا نانا ان تتبعون الا ظن پنساریان دی په ګومان پس روان دی. دا دلیل دی؟ ځان خو دلیل نه دی. اخر کې دغه آیات کې بیا اخري کې وایي پیغمبر پاک ته چې فین شهیدو کدی په دې خبرو گواہی وکړه چې او دا ټیک دی او دا مونږ چې سوای دا صحیح دی کنه فلا تشهد معهم تو سره غوړې اقرارونه کې چې چونکی مونږه ثالث مقرر کړی دی دا ثالث نه دی فلا تشهد معهم ولي ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون دا دلیل دی. احوا خواهشاتو پس روان دی زمون دا آیاتونو تکذیب کئی دا اللہ آیاتونو نمانی او دا خدای سر شرکم کئی بی دلیل لگیا دی دلیل و سر نشتا. سورت شورا کے شپاڑسم کے وئی چی گورا قرآن نازل شو دنیا کې خور شو ارزه تورسی دو دغسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او خلق اغسن خط دے دکور کمان پا غوٹا پوری چی مونگ سر دلیل شتا نالاوی اجیبا خلق دے سدلیل لتا سر والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له اغه خلقو چې وسم جګړې کې د الله په توحید کې پس دا غي چې قبولتیا وکړې شو غور ټولو د الله توحید معنی اسمانونو زمکو غرونو دریابونو حیواناتو جماداتو بغیر د انسان نه یې ارسو چې دي ټولو معنی مستجیب له ادي په کې هغه سی وي چې مونږ سره دلیل شته پولی دا جانده پیسی اولادی دی پی جانده خو پا بوساڑا هم اولادی دست دلیل دی بی دلیل خبری که پزوان پس روان ندائیو قسم دلیلی احوا خواهشاتو پس اتلل اولوی دلیل مشرکان اصده پلاران مشران وزرگان تا دیدن پخوان دا سور دخان او جاسیه کی راغلی دی. سور دخان کی ہوئی 36 شپک زیرشم کی دا قیامت پا مسئلہ کی دیکھو بالکل نمان لخا انہا اولئے لے قولونا ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين غوروي دغه مرګ دې بس بیا سنشتخه او که خامخا تاسو یې چې بیا ژوندون شته نفعتو بآبائنا زموږ مشران راولې مه پاگل موږ سوي چې دنیا کې به ژوند کیږي که قیامت کې به ژوند کیږي موږ ته له وس پلاران راولو استاغه بس پلارو لخټه نظر له جوړ کو پران رات کی رستور پسې چې اهم خیرن ام قوم تبعن دی ډیر خولي دی ډیر عزتمن دي کنه په خواني قومونه دا خو واکه کیمرې نه وي کني کدا خلق تصویران چا ایستیو کنه دیوارو نور کار نه کوي ته بناستو ټي وي ته بنو ناستو سب لارام راو لفاتو بیا باینا بيدوم مشران راو له او جاسیه کې وی پینځشتم کې پیدا تطلع علیم آیاتنا بیناتن کله چې بدی باندې آیاتونه بیانول شي د قران ما کان حجتهم نو دی بل څه دلیل نشته گی ما کان نشته الا ان قالوا اتو بآبائنا دقا دلیل لچی خواه که بیا جواندی کیگی نو دنگو مشران در جواندی شکن ولی دا نور خلق نو بستاسو مشرانو ولی اللہ یحییکم سم یمیتکم سم اجمعکم ویتولی تنگی ارس بخدای کئی کنا اللہ پیدا کلیو بیا ملکلو بیا بیا جواندی کئی تا باندې سبوج دی هلته دا جواب کړی دغه ځې سورې نجم کې دوه ځله وی دویشتم کې اتشتم کې ان یتبعون الا الظن فما تهوى الانفس نذیروان مگر په ګمان پسې او چې خپل نفسونه وته سوي بس نه پاغي پس روان هغه دلیل نه دی کنه ابيام يومالهم به من علم ان يتبعون الا الظن ګمان پس روان پن الظن لا يغني من الحق شيئا نو وضاحت قران په دې سلور سره کوي قصص د انبیاءو امثال مثالونه د قران ایز د الہو د دې او د دې د دلیلونو رد او وهم چا سره لګیا دی دلیل وسره نشته فذول سم اربع و یحذران اربعن الله وی ځان بچ کا د سرور سیدونو نه زان با بچکی دا سلورو حلاکتنونا عن الكفر والشرك والنفاق والافتراء دقا دا مشرکانو طول سامان لنو اللہ مومنان تو زان تو سات ہے کفر بنکوئے شرک بنکوئے منافقت بنکوئے ادروغ بنجوڑوئے غٹ غٹ گناہو ندی خواہ الا بالا تاسو ته قران علم نصیب کوي ښا لا يسير رجل بصيرا في القران ځان وادي نه ساتي کنا ان الكفر والشرك والنفاق والافتراء او دای خدا ول نشورو کړیو سوره بقره کې 41 کې ولا تكونوا اول كافر به چه خلقو قرآن راغی نو سمدستی پی کفر مکوی خواه سمدستی سوچو که فکرو که خیواو رے او خبی تپو سنو که نو که حق دا دخکارا نشکا نا نو بیاو اللہ استازو قسمت دا سکڑی فاسنه چه قرآن راشی تاسو ایواو رے ابې سوچ او بي فکر وای چې نه منو ما دا سم کوي ولا تکونو اول کافر به اول یعنی اول معنا سم دستی په کفر مکوي بلکې الله وی لیدبرو سوچ بکیو کی ولی تذکر او دې ته پر راغلی ندی په سم دستی کفر وکړه نا سورت آل عمران کې هم یو اشتم کې ویلو ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق کفر وکنو د انبیاء قتل ته تیار شو د حق پرستو قتل ته تیار شو رسومره چې لفظ د کفر راځي قران کې نا با دا دی مصداقی چلاوی زان ساته دا کفرنا او زان ساته دا شرکنا اک زور بقره کی مونگا بار بار ذکر کرد دو اجتماعیات کی فلا تجعلو للہ اندادا ایو سل پینزش پیتکی 155 کیو من الناسی من يتخذ من دون الله اندادا سورة آل عمران کے دیر تفصیلی آیت تے 64 اگے کی دعوت تے اہل کتاب ہوتا دا قرآن دیر بہترین او دا سے آیت تے جباغی سرام صلح کی گی زمونگا او دا دی روغا کی گی قل تعالوا الى كلمه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه ويوتا چيا استادانو مليانو راشه کنم اسيو كلمه تراشه سوايم بيننا وبينكم پمون ټول باندې یو شانتي فرض ده تاو ته ځان مو باسه چې مونږه اهل کتاب یو یې کنه ارسچي کلمې نه خنشه وته سوایم بیننا څنګه به مونږ فرض دن دقه سي پتا سو فرض ده نزلته معنا کړی ده الفاظ ندی ویلي چې لا اله الا الله معنا کړی ده آزاد الله نعبد الا الله تمام چې نشته معبود بر حق مگر یو الله ول چې عبادت بنکو ښا ناوی بالکل ولیکا د سختو کا کوم د سره د سخت ښا ولا نشرک به شیئا نب شریک ولا سریسو کا ناوی بالکل الله دې موږ د شرک نه اوساتی شرک ابو جهل کړو د خدای تباہ کا خیری ورته کوي کنه ښا پدریم خبره کې پته لګي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله چری ودا سنکو چې خپل مین کې به بعضي په خدای توپ سره نیسو پیری موري دی باندې کو دا په دین کې نشته ها دین کې استادې شاګردیشتا خيركم من تعلم القرانا وعلم خو پیری موردی نشتا دا دی یهود میراست دی نو دغا دی کی ٹول پاسی دا سادرونی او سانڈل پی خوا تاسو پیران نمانے پیران خوڑیر خخلقی و ایچ زیت دیو رسی نو بیا بیا تا پتاو لگی خوا دا خوا بد پتاو تا بیا خوو لگی پیران خو خلقی توبتو ننوی دا نشو منلے پا دی که ٹول پاسی دخوا روغ و نشو اقران دا آخری ذکر کلا چه دی مخ کی خبر و تفصیل داده چلا اتخذ بعضنا بعضا اربابا کجو اندی دی نمب دا نوائیو چه دی عرص کولشی او کمردی هم دا بنو آئیو اللہ نا بسوال کون اللہ سر با ترابطہ پیدا کون او دا اللہ اخپل مینز کی با دیوالو نا نو دا خطاو دیوالو نا والی دی چی اخپل مینز کی فاصلہ پیدا کردی دا اللہ و ازاد تا دمارے درگننیز دی من احنو اقربو ایلے من حبل الورید ما سر رابطه قائم کا ما ته جاړه زمانہ سوال کوا پنیمش پکې خپې اخلاص سره یا چربانګ مال چې زرا کو زیګم دی اسمان ته او زا وازونه کوما چې حد من سائلن سوک سوال ګرښتا هل من مستغفرن سوک بخنه غواړي نه هیڅوک نه غواړي اوی خدای تاجت نشتا اوی دا سوال زیشتا اوی دا بخن خلق شتے کنا گو رو تا دا آل لے نخوا اللہ دمر محربان ذات تے چی تا تا آواز کئی تا تا چرا شرا شرا شرا خدا تا چی والذین دیتا تا چر آواز کردے یاغي سکول شي نه لاوي ځه مکا دین ځان بچکا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله يهود ذا شركها اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ديني وليو بغير ذلانا دهو تفصيلي آياتو او ده دروغ اصول حياتو چمونوی طول بكينو دوارا طرفين او پا دیبا دسخطو کو چه ده قرآن که مدري خبری کلی دي دیبا نستاسو اتفاق ده نو اختلاف ختم مناظره ختم عرص ختم سمرخ خبره ده فاغی نکی کنا پا دیبا داوی تاسو دانمانه یلکا عرص منو چه قرآن سویلی دی اغمانو تا پی ایمان راوڑه دی مونگا هم پی ایمان راوڑه کلمتین سوائم بین ناو بینکم مونگ دا زان نده جوڑ کلی و چه قرآن سوی پاگی با دسخطو که مونگ تا علی رأس والعین بسر و چشم مونگ تا قبول و منظور دی کنه نکی پا دی دسخط نکی اختلاف زکا پیدا دی کنه کنی ایسو بنو ورسو بختم و نو قرآن رد دا شرکی پا دی طریقه بانده کلو ازل سخت سزا بیان کی چه مکاو گوره جهنم با دی زیشی طول مر با جهنم کی سورت مائده کی وی 72 دعاویا کی دی مغزه کی ویلی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اللہ هر گناہ معاف کوي خو شرک نه معاف کوي ویلی ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه چا چی ذ اللہ سره یو سات شرک کو یو سات او توبه تسم نشو د دنیا نه دا سلاړو اللہ پی اخپل جنت حرام کو بندی کبی خواب حرم آغا لغوی مانا دا انا خود با دیبا کم پلزی اللہ کو پی اخپل جنت حرام کو ابل شتے نا خلق واسوی دا شیدہ دی او جنت شتے اگا دروغو کنا اکم دے ننا نشت لے دا دا شرک سزا دا کنا خواب نو دوزه ویلو سوره المائده کې خام چې الله لا یغفر ان یشرک به سوره النساء کې هم چې الله دا نه معاف کوي سوره نام کې ویلو اول سوره السماوات کې قل اغیر الله یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين پیغمبر پاک وای چې ماته اول ویلی چې زه اول د مسلمانانو نشم او زه د شرک نه ځان بچ کوم ولا تكونن من المشركين کلینې خاپو نه سوې تر بیا ریګم چې عذاب برا کړاله هر څوک چې شرکین الله به ول عذاب ورکي یا رب سین اللسم کې وای قل لا اشهد ذ چر داس نشم ویل قل انما هو اله واحد ذ بداویم چل لا یود و اننی بری ام مما تشرکو ذ بیزارم ساوزی شرک نه اور پسې بیا وی 41 کې تپوستي نه کوي قل ارئتکم ان اتاکم عذاب الله واتتکم الساعه اغیر الله تدعون کچره قیامت شي ناغه وخت کې ووم تاسو د خپل بابا ګان ته आवाजونه کوي نا بل ایه تدعون خاص الله ته आवाज کوي فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ نو که خوخه ایشی نو لری وکی دن تکلیفو پا تنساو نما تو شرکون اخپل با همیر شی گواری مکاوه نو دا انکار زن بساتی دا کفر نا او دا شرک نا او دا منافقت نا منافقت ذکر شوی او مونږ مخکې وی سورې توبه کې زیات بحث دي سورې نساء کې 142 کې ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم الله منافقان پیجنې ما سره ټګي کوي ښا ما سره ټګي ټوري کوي پیدا قامو الى الصلاه قامو کوسالا مونږ کوي هم نه دي هر عبادت چې کوي نو عبادت نه دي دغه چې په خپل طبيعت کوي نو الله سره ټګي کوي ښا څنګه ټګي خو دې ته وي چې ښکار یو څه کېدل کې دی بل سوی اظهار الخير و اصرار و شر بیزاوی و غیره مانا کئی نو اللہ تا خوار سخکار دی اگر تا دید خیر و معلوم دی و تا شر و تا معلوم دی نو اگر سر سنگتا کی کولیش دا دی خیال دا دی دا براشی بیا پخپل دے کی چی دی اللہ سر تگی ٹوری کئی چل ول کئی وقتی رئی آو اذی ویګ نه الله زمونږ په دې ټګه نه پويږي او خادعهم هغه یې زه پويګم تا په ټګه باندې خو زه سره دلته څنګه نو انده خو دنیا دا د سزا ځای نه دی قیامت کې بدن ته پوس کوم ها حاضی پسی وی بیا دا 142 اور پسی 145 کې وته زه خی چې زه خیر دې ټګي کوا ها ته زمان اخلاص دې نه شي طالب ډیر کله زه تیار کړی ښا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تا خانه مې دل جوړ کړی دا چې ګرمې دې نه کیږي درک اسفل ته وځي دے داگی انجام ذکر کدا حال اول افترائی سلورم زن و بچ کے دا دروغنا دروغ بنو پا یو بل جوڑے انا پا اللہ باندے دا دو قسم دی ذکر بدی که دو دل رازی او دا دل عروس تو بیام بلکل دروغ بنو جوڑے خوا لیکن سور توحا کی ہوئی 61 چې موسی علیہ السلام راغی ساحرانو سره کېناستو او سلام کلام وشو لخيره په خیره موسی علیہ السلام ورته وی ویلکم لا تفترو علی الله کذبا هلاک شه فلا دروغ مو جوړوي ها دا فرعون چې سکی کنه دغه ناس دی لنګ رہی خدا او دروغ جوړی ولا تفتروا على الله كذبا تاسو داسې مکوي چې څه کوي نو الله کوي ښا افتراء على الله سورې نام کې عمر 112 آیت کې بحثو د مشرکانو ځانې حلال او حرام جوړ کړیو الله پیغمبر پاک ته وی ولو شاء ربک ما فعلوه که استاد رب خو خوي چې دا کار ونکینو نه به وکړي هغه اختیار ور کړی دي فزرهم وما يفترون پریدا چې څه جوړی نه جوړی دي وما يفترون ما يفترون ډیر شی دي توبه کتب خانه ته ډکی دي چې خلکو څه جوړ کړی دي افتراء علی الله کړی دا ښا فزرهم وما يفترون سورة نحل کے امویش پاک پاندوستم کے اول تکي باقاعده خي چې دا سي جوړ کړی وي ويجعلونا لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم دا مشرکان مقرري دا چا د پاره چې پیجني هم نه پیجني نه خو یې ګډ درغه ګډ بانګي درغه څنډه درغه در چې خپل مناسب چې لما لا يعلمون دین ته پوسو کنه چې دا اصحاب بابا سوکو ندی خبر ده دینا دا یو یو جو تشمار کنه ندی خبر خو شکرانه ورکی خوا لما لا يعلم نصیبا مما رزقنا تلائی لتسألن اما کنتم تفترون اللہ قسم کی خواه دا قسم علامت سی دا قهر سورہ زاریات کے براش انشاءاللہ قسم علامت قهر دا خواه چکل دا اللہ قهر راشن قسم کی ناغا پا شرک باندے نویلیو تلائل لتسألن اما کنتم تفترون قسم پا ستاسو نه وتا پوس کولی شي سوې چې ګنمو بدغه سي آزاد ګرځو چې سوم جوړ کړی دي دا دا شرک وکنه دا جوړ کړو د ځان دا وی صورت کې اخر کې وای 105 انما یفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله دا دروغ سوک جوړي الله ویداوی چې په قران یې یقین نه هغه جوړي نو انما يراول ذخا حسر کړي چې انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله اولئك هم الكاذبون دا غزي دروغ جن په دنیا کې ګور په لاره دروغ جوړ کړي دا افتراء علی الله ذین بزان ساتي عن اربع عن الكفر والشرك والنفاق والافتراء علی الله دا دې پوری دولس اربعیات ذکر شو باقي اصول کې چاریو کې سلور اصولو ناتس الویختی نجوڑ شو انشاءاللہ دا نور با مدورد کیویلی شی منگل پرد با انشاءاللہ بیا ختم شی و آخر دعوانا